میکنم روی زیادم و کم میکنم، یک سال گذشت کنارمی هنوزم هوادارمی، سال جدید و خوشحالم که کنارمی، خدا رو شکر میکنم که تو یارمی. از خوزستان تا بندر عباس تو رو میرسونی به خدمت از ماست، شادی کنو بگو دلت خورسه با ما داد بزن هللیوس. از خوزستان تا بندر عباس تو رو میرسونی به خدمت از ماست، شادی کنو بگو دلت خورسه با ما داد بزن هللیوس. اصلم فداد جفت چشمونه مستم فداد، نیم بونه توی دستم فداد، هر چیزی که ما هستم فداد. دل ما رو بردی با خودت، زندگیمو میریزم به پا، دنیا رو واسه تو میگردم، هرچی بخوای میارم برا. رقص بندر لب ساحل لذت نمیشم یه لحظه غافل، هوای شرقی بوی فلافل دیوونه شدم نمیشم آخر. همیشه کنارت میمونم تا قیامت اینه کارم، میخوام همه جا جارو بزنم از ته دل دوست دارم. از خوزستان